الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين الله رب العزت قلو بندیان سرا انتہائی محبت او الفت او قلو بندیان پارا دنیا او آخرت خیر لٹئی دنیا او د آخرت اسانتیا او د دید رضا او د دید خوشاله او تسلی کارونه کوي او داسي تروازو او دمیاشتو امتیازم د الله په نسبان دی دای چې کوم وختونو کې کوم ورځو کې کوم میاشتو کې د بندیانو د نیکه او د عملونو او د عبادتونو ډیر زیادتی او کثرتی فاللانا بلعزتهم دید عباداتو دو پارا داغی مناسب زیاد انتظام کئی او زیاد تخپل نزدیکت او تخپل رضا لار و تجوڑی څنګه بندیان په خپل عبادت کې او په خپل عمل کې کوشش کوي او همت کوي او مخکې کیږي دا سه الله رب العزت د دې په وزن کې او د دې په اجرونو او په ثوابونو کې هم زیادت کوي بلکې دا الله رب العزت رضا و محبت مخ کی پذی باندے څنګه د بندیان واری او کار او هر عمل او هر کوشش الله رب العزت وی دا رستوی او زما اراده مخ کی وما تشاؤون الا ان یشاء الله الله وی تاسو یو کار الا کوي چې زو غواړم تاسو الا مخه پیدا شي او زړه کې عمراشي چې مخ کې زداري کار اراده او کم پخپل او فیصله او کما نرست بیا تاسو دې تمخش اول زمای را دی اول زمای طرف نا توجه دې رحمت نرست بیا تاسو اراده پیدا کی د بندیانو دا یو عادت سے چې الله ولا همت ورکړي الله ولا توفیق ورکړي او الله تعالی د خپل دین کار اخلي د خپل رضا او دا واسه د خپل عبادتونو نا هم راغی له همت او توفیق ورکړي چې نور خلق دا یې نه محرومي نور خلق ته او عمل او عبادت دومره ګران ښکاری دومره بوج یې پاوی باندې نشي کولې په توله توجه پیدا کړي توله ترغیب ورکړي او توله شوق پیدا کړي چګور الله امر دې دا الله حکم دې او د دې به حساب کتاب کیږي قیامت کې کی او قیامت کې بیا تاسو نشي کولې اخدا سر وزدا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة نپاغی کی پمال دولت سا استیشی نپاغی کی استاچا سرا دوستی پکار رات لیشی دی دنیا کی خوب پکار رازی تابانے سخت راشی مصیبت راشی حادث راشی پتا تا دوستان را رسے دیشی اداغین جسم رکی گی نتا سرا امداد کولی شی کاغذ منڈی او کزمالی تو قیامت کی دانشی کے دے لا خلت ولا شفا نہ دوستی پکار راضی نال تکی دا چاہ شفارس چلی گی نو کدا مینت و توقی او دا ترغیب و لورکی او تقریر و بیان و توقی خواب سر سنڈی چی رماتا گرانا دا نشم کولکا زکم زوری ما زمان مصروفیات دیر دی زما کارونا دیر دی زنشم کولیو اپا آگی بس دم روخ نلگی نبا دے پا آگی باندے ستڑی کی گی اندھا چا اللہ چالا توفیق نیور کرے حمت نیور کرے نا آسان کارونا آتا گران شی زکا چا آگا دا دین کار دے دا عبادت کار دے دا اللہ دا رضا کار دے پل پلا دا دنیا کارونا چی سمر اگران دی عادت آسان او چالا چا اللہ امت ورکڑی توفیق ورکڑی اولی پزل کی خپل محبت امینا چولی ناغ انسان بل شانتی کنا اغتا دین کار دیر آسانی زگا چاو پوئیگی پا خپل ځان باندې چې دا آخرت خدا آخرت دی چې دنیا کې ماتا په دې عبادت کې او په دې عمل کې کوم خوشحالي حاصلېږي او زما زړه ته کوم اطمینان او کوم سکون راځي نه ما په بل څه کې نه لیدو بس دا عمل نمخ کے مخ کے دان تیاری یوازی دان نا بلکی نورو توم آواز ورکی نورو توم دعوت ورکی چد عبادت وقت دے اویلان شوئے دے چرا شہزائی دماندتا را شہزائی دخلاسی تا اتا سنا سی خبری کوئے ادا ہو من ندے کنا داری او شیزان لقبل وقت دے ناغیل باغا وقت ورکے چیداری دے پانا مقرری بانگ چوئے لشی نداد او دس وقت شو چتا براشی او دس باوکی صفائی باوکی او جکر بیا اقامتو شی ندادمان دو وقت شو چتا بانگ وقتی نتا سناسی اخو بیغم دو دنیا خبری کوئے دو دنیا کارونا کوئے معاملات کوئے ڈزی کوئے او چکل اقامت شي نو پاو دس باندې زور راشي سبیل ډک شي دا او تاسو به ترتیب کار جو کړئ نو بس همیشه تاسو نه یو رکعت او دوه رکعت تلی کنه نو ځان سره ظلم کوي ځان سره نقصان کوي خلق ته هم بیا تکلیف رسوي ذکر چه دماندو اصل شکل او حیعت داده چکم دا نبی علیہ السلام نمون تراغلی صحابه کرام نراغلی ده ناغ داده چه قرآن نموی او داغی عملم دا دی تقاضا کولا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کلا چی فرض من اوشی نزیز خوارش پزنوکا کی جماعت خالی کے دکا صحابہ و طریقہ و عمل دغاو خوا ادغا سید نبی علیہ السلام هم چه ده فرض من سلام به اگردو ناغیب هم تلخ پلو کورونو تا سنتا و ویتر و سچه و پاتیو نا به اخ پلو کورونو کو کولو نبی علیہ السلام هم چه این صرفا ان یمینی او شمالی یا بخی طرف تلال داسی یا بگس طرف تلال دیتا ندا جوڑا کری دا چی اب اخی طرف تراؤ گر دی دا ایا اب اگس طرف تراؤ گر دی دا اخلی بندہ با کورتا تو ارہ گر دی دا نا جسی واس عمر منزنو نبی علیہ السلام ویلیو چلا تجعلوا بیوتکم قبورا دخپلو کورونو نا مقبره مجوڑا رئی سنگ چه مقبره که من نکی گیم نو کورونو هم تا سدا سکلی دی چاگئی که خلقو تا بدخ کاری دا یو کورونو که خود نانمونس کئی هرچه ازان ندین جوڑ کلیو نو زمرا تا دخپل اسلام ننی خبر زمرا دخپل پیغمبر دا سنت ننی خبر زمرا صحابه کرامو دا عمل ننی خبر دا خود آغی عمل لیو دا آغی سنت تی نو تی کئی امناو بلکی بیا بدو تا گوری اسپکو تا گوری خود ایخو انسان کفر توزی بیا ہاں داو آیا عذر پیش کان چی کور می نشتا دے ٹھیک دا یا کورشتا دے لیکن لماند زیپا کی نشتا دے دا عذر ہی کانا خوا نو قرآن او سنت خمون تداوی لیو چه عمل پا دی طریقه کرائی سنگ چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرده نوچه نا وقت تراشی پا وقت را نشی نو رکاتون دن تلی نو خلق دا تکلیف دا جوڑ شی چه دا چه ضرورت بای اکا نور ضرورت نی نو دغا ضرورت بای چه په سنت باندې عمل کئ چې کور ته لاړ شم چې دا باقی سنت الته کې وکم او چې آشا ته وګورینو دیوال وای تلې باندې شي ولی هغه بلګیا ایزان لوا هغه باقی پاتې مونږ کئ کنه باقی پاتې نظام سره دې مونږ یاته وکم ار وخت تا دا کار دي چې ټول مون دلان دي نکو اوسه د نتلی او صفاتی خپل عمل کې هم نقصان راوستا نور مسلمانانو ته تکلیف ورساو چې استاد و جن پات شو په سنت عمل نکوم او دا غړې لوی ثواب نه محروم شو چې د نبی له سلام په جمعات کې یوم فجر باندې دي نور جمعاتونو کې زرمون زنا پاری کې یومن نبی علیہ السلام هغه جمعات پرې خېل او کور ته تللې معلومیږي چې په کور کې دا سنت او ایتر او پاتمون د دینوم زیات ثواب لري نو که څوک اراده کوي چې د سنت عمل کوما او خپل کور نه مقبره نه جوړوما بلکې خپل کور برکتی کوما چې نبی دې اسلام څنګه ویلو چې خلقو دا سیوا منځ نه دا د کور منځ نه دی جمعه خو صرف د فرض لپاره جوړ شوی دی او د جمعې لپاره جوړ شوی دی نامل پدی باندې نشی کول زکا چې دغه خلکو چې دغه زړونو کې دین سره او عبادت سره شوق نشتا وګورئ چې بسنت باندې راځي ناغیزان سره هم نقصان کوي او خلکو ته هم تکلیف رسوي نو مؤمنانو دا شان نه دی ذکر اللہ رب العزت چه دخپل و بندیان دا عمل مقام ہوئی نی چه دما بندیان دا عمل سر دیر محبت کی و دیر امین کی و پابندی کی او دسم پو وقت باندی کی سنتم پو وقت باندی کی فرضم پو وقت باندی کی الله ډیر رضای د بنده د عملنا اکل اکل ملائکو تموی چه تاسو زماد بنده عمل سنگ لکل ره دا دی عمل امال سمرا جر لکل ره ناغیوی چه اللہ دا عمل کل ره مولا دا غی مناسب چه ساجر دے آج اللہ رب العزت و تو یو پلس یہ کہ یو پسل یہ کہ ذکا ملائکو تا حنور پتن لگی اگی خود انسان ظاہری عمل تا گوری اگی خود چاہ دزلو دا حال نا ندی خبر خوا دیو جنوی قیامت کے چدا حساب کتاب کی گی کنا او دا عمل نامی کتیشی مدریو خلق عمل بداسی چاہو اللہ رد کی اگا ملائک با حیرانی داغی خو بدا گمان نہیں اگی خو لکل کری دی او زبند ظاہری عمل تے قتلی دی او دے خیال لے چی دا انسان کامیاب دے دا عمل اللہ تا قبول شوے دے دلو اللہ داغی اجر و ثواب ورکی ولی ضرورنو حال نخو نو خبر کنا نا اللہ و ملائکو تووی چی ولی حیرانی ہے یو بل تگور ہے نغیب ام دغوی چی اللہ منخوا دی بند پا عمل کی سپرخ نو لی دلے سنقصان نو لی دلے سغلطیم پاکی نو لی دلے اللہ رب العزت و ایتاسو ای ززرن انو اے خبر دادا پا ازرن کی اخلاص نو دا چی دا عمل کاؤ نزی کی اخلاص نو صرف زمان رضا پاکی نو بلکہ نور و خلق و تیزان خو تاسو دمرن نکاتوئی چکلا با دا منزکاو سوک منو نا با یو شانتے ہو اجی سوک مناستو جماعت بڑکو نا بیابل شانتے ہو تا سو بدنی اندازہ لگو لیو کرنا چیر دا عمل خطول یو شانتے دے ادا سے باکی نورم دیر منگا پا دیکھ پل زندگی کلی دلی دنو مولانا چاہی با کل جماعت کی منز کاؤ او سلام بیو گرداؤ ندوا بے نکولا سکول کی بے ڈیوٹی وا استاد باو نچال تاغی با مخ کی قضا کاغی خقاری سے مخ کی کئی امولی سے مخ کی کئی نچال تاوی منزکن راو با گردی داو لاس بے اوچت کلو نو خامخا دین شک پیدا شي کنه د خلقوم شک پیدا شي عمل ایک بوم یو بل ته ګوري چې زه حجومات کې او شانتی مونږ کې او دل ته بل شانتی نو عملونو کې پرښتې کنه نو ملائکوم نی خبر ها ټول اعمالو دار و مدار او بنیاد پا عقیده او پا اخلاص بانده ده چه سورا اغیی که دا اللہ نا یرهی کنا دکا اللہ ذکر کریم نیدا سوا سرا اللہ پی دا کامیابی حکم کرده چه ور سره دا اغیی غشرتونا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الله یقینا چې کامیاب دي مؤمنان یقینا کامیاب دي او هغه کسان چې بخپل منځونو کې د الله نه یریږي هغه کسان چې د دنیا د له لایب نه او د ناجایز کارونو نه او د بدو اعمالو نه ځان ساتي پرهیز کوي او دو بیړو خو خپې نګدي کنه نو دا سره شرطونه لګولې دي کنه لګ عملي الله پاغي دومره اجر او دومره لوی او په دې شرط باندې چې هغه عمل کې صفائی وي هغه کې اخلاص وي هغه کې شوق او محبت وي قرآن په دې زور لګولې کنه چې الله رب العزت وي زما عبادت ته ما ته ودريږي زمانم اخلي او دام پزل کې وی چې الله خاص تاسو رضا ده پاره ولالما او جسکم نو خالص تاسو رضا ده پاره کوم بل چا ده پاره نه دا د نیتی الله وی چې زما رضا ده پاره کې او زما ثواب دی مطلب ده زما رضا دی مطلب ده چې الله رضا شي نو جسم زما شان دے تا تا خو معلومه دا کنا نو پکار دائی چه زما پا عبادت کی امدقسی امتیازی چالاوی دسنگ ممتازیم دا مخلوق نا دغسی زما عبادتم پکار دائی چستا دا نور کارون نا ممتازوی دا با آسی نی خوا چو ایسا دنیا اوکار کہنو اگسی با دام کہن کارس دی اکڑا چس قدر دا سر نشتا سیر پاکی نشتا سا امید پاکی نشتا حدیث کی راگلیو چیز منافقان دامن دا سی دیخوا چلا یرجو صوابه ولا یخاف عقابه دا سی من دی چنی دا ثواب پتا ما دی او نی دا عذاب نیاری گی که چره غلطی میں پتگی کلی نقصان میں پتگی کلی ناسنا چا اللہ عذاب را کی نا نا نا نا نی دا ثواب پتا ما دی او نی دا عذاب نیاری گی دا مند دا عبادت تے ذکا خوارد ہے کہ اللہ دا شرط یہ خیر خواہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا ارچا لنا وَلِمَنْ خَافَ خاص اغا چالا چدا اللہ نیریگی مَقَامَ رَبِّهِ دا مطلب دا ستی نیریگی چیز وصول عالم نو دا اللہ نپنانیم اغا ماوینی زما عملوینی زما بدن وینی زما لاس او خپې وینی زما حرکت او سکون وینی هر څه کوزیله د سجده ز زین نظر دا سکوم نو الله ما وینی بیا برانه تاسو کی چې داول ته زما انځ په عذاب باندې نه وي پوها شرطونه دي یا مقام ربي دا مطلب چې زړه کې دای چی اورز شتا چی باغی که با اللہ سر پیش کی گو دا غمخی تب ادری گو اپا اورز باندی ایس پکار نرازی بغیر دخپل عمل نا نو چی عمل کی نقصان را رہے او عمل رد شو نو بیا بسکے قرآن خو شرط لگولی چی ولی من خاف مقام ربی اغا چا دا پارا اللہ وعدا کری دا جنتو نے علیات کری دیم چی غی سر پزل کی دا یا رشتا چوسم الله حاضر ناظر دے پسر ولال دے زما عمل ویني زما دتلن خبر دے چ سکوما نبی هغه انسان پیس عمل کی تجاوز نشی کولے ار عمل دا و دیر پا قیدا و پا طریقا واغا اللہ تقبلی کا نفع او چکم انسان کی دغا یرنی بسا سپادت باندی زرازی رواجی کارو نکی نا سا عمل آخو سبب دا نجات ندے تاغی پوجا ہوا دے قیامت کی زیاد پریشان ہوئی رسوا بھئی چا عمل اکڑے دے ہو اللہ رب العزت والا غرط کی چدی عمل کی زمان رضا نوا دادا سے پا عادت پاندھ اکڑے دے دکا دا مقام اللہ ڈیر ذکر کی خواہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا اللہ وی ڈیر خلق دا سدے چی قیامت کی مونگ داری عمل تا توجہ کو مونگ پاگی باندی نظر واچو ناغ عمل بطول دلشی هباءً منصوراً بشی ځکه هغه کې څه لحاظ نو پکې نو نداري آداب او نداري طریقه وا چې هر عمل کې هوبه طریقه د سنتي کنه چې پیغمبر څنګه کړی آسی وای او چې ته په خپل طبیعت کې نو عمل نشه کنه نو دغه عمل باندې قران هر ځای دا فتوا کړی دا چولایکا حبیتت اعمالهم دغه خلق عملونه تباہ و برباد شو یا د عزیز و جن چا عمل کو عقیده کمزور و عمل کو د ایمان تپو سے نو کړي ایمان څنګه دی ایمان روغ دې کنا خراب شوی دی زنگ اکڑے دے دیر لیلے چودونا پا کشوی دی ٹور سوڑی سوڑی دے دادا پوسے نوکر قرآن شرط لگو دے ہر دے کہ ہر دے دا شرط لگو لے چی من عامل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن ہر سوک چی کناری نیو کزنانی عمل کئی لیکن پدې شرط باندې چې ایمان مضبوطی ایمان صحیح وي فلنحیینه حیاتا طیبه الله عزوج ولری خیرسته جون ورکم تعمل پوج باندې خبرام دې پورې کولا چې الله سره د بنده د عمل ډیر قدر دی ځکه قران کې دا صفت الله ذکر کوي ډیر چې والله شکور حلیم عالم الغیب والشهادت الله شکور دی سمانه هغه د چا شکر نه ادا کوي نا شکور پا دیمانا دے چی دخپلو بندیانو دا عمل قدر کئی دا مانا دا بندیانو عمل قبلی او چی سمر پاگی کی زی نو دمر اولا درجہ ورکی دمر اولا اجر و ثواب و مرتبہ ورکی زکا قیامت کی چی ولا ورکی کنا ورتبہ و درجی چه اللہ رب العزت توی رخو دلی دو دنلی دو دیر پرخ دینا چه ویتا یو جنت اوی نی فاخرت کی رو دیر ناشنا بے ہوگانی تو چې دا دنیا وا دا عاجز او غریب چې ریلای به ګرځول ها خدا کار پکې وو چې د مانځ په وخت کې نه چې باندې به ویل شي نو بیا ریلای نه وا بیا لوګان او پیاز او ټماټر نو دا سړی د ګور عاجز غریب د سړی په لور سوځي دا اجي هغه وګوري کنه وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا کله چې وینې دا بندا په آخرت کې په جنت کې نو به وینې چې ډېر لوی بادشاہ وي د ملکونو بادشاہ په جنت کې د ملکونو بادشاہ وملکن کبیره ډېر لوی برت بادشاہی بہت حاصل ہے حیران با پاتش جزاو گو آلیم سیاب سندس خضر و استبرق دا سی ناشنا لباس بھئی بادشاہانو لباس دلی دلی دلی بادشاہانو لباس لن تنگو اٹائی پکے پراتا دا پھر ہا دا مسلمانی شاہدین آلان بسیم بالکفر کارے زانتا دا کفر نخے چولی دی دا خود انسان خواہ دا کنا دباندی چاہ تورا ندا یخی دباندی چاہ زبردستی ندا کڑی دا رضا خواہ دا کنا اللہ رب العزت وی چی قیامت کی با ہر یو بند آگا چا سری چی دنیا کی سوک خوخو دچا عملی خوخو دچا طریقہ خوخو دچا نظامی خوخو دچا پروگرامی خوخو دی بدا آگا سری گا نخوا دکا نبی علیہ السلام دا حدیث ہوئی نپا اور صحابہ دیر خوش آلو تو دیر خوش آلو مختصر حدیث ہوئی نبی علیہ السلام المرء مع من احبا بندبا قیامت کے آخرت کے آغا چاسری چی دنیا کی چاسر محبتو زن تا گورنو ستا سوک خوخ دی دا کنجکر کی دی خواخ دی کنجکر کی ملیباس زمونگر دی اسلام نا خلاف دی پی اسلامی لباس کے بندہ دیر عزتمن اور دیر درن اور دیر قدرمن معلومی گی اچھے لباس اسلامی نئی نوالبا ہم دتوئی چی ماما را گئی سوک بوئی پنجابی را گئی اگی حل تاو سرحد کے نپوئی دکا نا چتا سوک را گئی لیو جماعت کی او بس کی نوالو ار پسیشو ایک پنجابی دے اگی پنجابی نمولا نوال پا داغا پا لباس پوری خاندل ها قرآن ہوئی چی عالیم سیاب سندس خضر و استبرق داغی جنت بادشاہ لباس داغی صحیح مومن مسلمان دا دنیا او غریب و مسکین اگر باز جنت دوالا قسم ریخمی سندسم شتا سندس نرم ریخم او غٹم شتا ڈبل ریخم دیر خیستا بخمل اگر باز دی وسقام ربهم شرابا طهورا او الله پخپل راضی او پخپل لاس بولا د جنت شراب ورکیم چوال استاتن لاس نماتی گی خوا تا جو دنیا کی کمی سختی تیر کلی دی کنا او کمی خواری دی کلی دی او کمی مزدوری دی کلی دی تو پس پینا گی ربان دی زوانوی اللہ دل حمد در کلیو نم دی دا دنیا کار کلیو اوم دی دا دین کار کلیو مند نچتا نو بی وقت شویم وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله ولا بخبل لا سور بالله مداله سوال پیدا شو چې دا به الله خوخنو زکه به ول ور نور څوک به یا خوخي یا نه الله رب العزت وی چې نه کنه ان هاذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا یا بندیانو داستاسو عمل لے او داستاسو اغا حمد تے او اصائی او منڈی دنیا کی چلا تقبول شوئے دادا اغی عوض دے اللہ وی دماغ سے احسان در باندی نشتا داستا عمل اللہ تقبول شوئے ہو ذکر دیر پا حمد دے کڑے ہو دیر پا ویخا او پا بیدارے دے کڑے ہو دیر پا شوق او پا محبت دے کڑے ہو ننن تا تداغی بدلے ملاوی ان هذا كان لكم جزاء ارزه وتوي چې جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون دا د دې خلقو د عمل بدله ده چا به چرای په ډیر عملونه کړی مونږ بیا زور کول شو یا نه کنه نبی علیہ السلام داغی پا اخپلو حدیث و مبارکاو کی نمونی ذکر کری دی مثالو نے پیش کری چی خلقو لگ عمل رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها دا دو رکعتا سنت دا سبان چی تا پا سنت طریقہ باندی کری لذتی عمل دا دنیا او د ما فيها نه بهتر دي الله تا زور نه کړی کله په خوانو جاهلانو چې تاسو نه کېو ځان په زور کړی څوک بناستو سلويخ کاله په یو ځای باندې په بیچې لذي ته وي خلق سلويخ ورځي ناشتي راشتا جی چلہ دا تاو خیمہ نوزان بے بوڑا کن او ناس با دا چاوی لیو دا اگر خپل طبیعت نا کار کلیو دا خپل خواہش نا بس چی نفس و تصوین و کاری کاو خا چا پزان باندے لوگی اتن دی تیرے کلیوی چا اللہ رضا شی چا پزان باندې سورې باندې کړو چې دوه ټول عمر پنوار کې ولاله ما چې الله رضا شي چا پزان باندې خوب باندې کړو چې دوه ټول شپوي خما چې الله رضا شي پوری رضا نه دین جوړ کړو ایسو خو دی باندې ته قران نه ګوري مصیبت خدا دې کنه غټه غلطی دا ده چ قرآن یو آیات د دې په دې باب کې وګوره یو آیات نو بس تا ټولې مسلې بحال شي هغه الله رب العزت سوره نساء کې وی مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ چا چې د دې پیغمبر تابعداري وکړه د دې پیغمبر خبره ومنله د دې په قدم یې قدم کې خوځو د زغه طریقه او د زغه عمل یې ځان د پاره یو ډیران خیسته نمونه وګرځولم بس د الله عبادت او الله رضا شو دا دینه وری دي چرته چې ځان لزور ورکه ځان لزور سره ورکه حدیث کې راځي لنفس ک علیک حقا تبا لذي خپل نفس حق دی نو هغه حق دا چې نفس لا مستقبل روحانکا نتو ځان په زور باندې د خدای په قهر او غضب کې راولي، په خپل طبیعت لګیاي، د خپل عقل لري دین جوړ کړل، په دې خو ته نشي رسېدای. ښا دا خو الله رب العزت دنیا ته یو راهنما را لېږلو د عمل لپاره، او ویلي وو چې خلقو که دا دعوه کوي چې مونږ الله رضا کوو، زمونږ الله ډېر خوښ دی، زمونږ الله سره محبت دی، نو الله ورته ووي سورة آل عمران کې قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے پیغمبر خبر یې کان اجزان ندی خبر عملوم کوي ځانم کړی او بے فیدی کار خبر یې کا چې خلقو کستا سو رشتیا دا دعوی چې مونږ الله سره محبت کوو ټولو ته وي یو ځنه سوارو باندې چنه نام نا الله واحباو مونږ الله محبوبان یو مونږ سره محبت خصوصي نو توای چې فتبعونی ای خلقو زما تابعداریو کې زر اغلی دی لایمان چې زه تاسو هم ناغه وکوي زما تابعداریو کې یحببکم الله نو تاسو مو ای الله بوي چې زما دې خلق سره محبت ته استاد وینا منظور ده کړه الله وینا منظور ده چې هغه در باندې خپل ځان مخ کې کو چې الله وي زمخ کې ویم چې دا بنده زما خوښ دی زما سره محبت ته نو کته بیا وای او کنه وای نو ستا کارو شو ستا درخواست منظور شو ستا عمل قبول شو نو چې ته د پیغمبر تپوس نه کې ا داغه په نوم باندې بدګنی داغه په سنت باندې له غصه درځي چې څوک د توي چې غره عمل کوي نو اسې ځان مکړوا وخت مخرابوا مال مزای کو دا تاسو وکړو په دې شب برات کې څوک دې یا سړي دا ښکارا مثال لګوره ها دا یاد ساته دا خلق و قیامت کی راضی کا نظار سپراتی دی قیامت تک انا قیامت دا دید پار دیخا دانن چکم خلق دا زان نسکی او دا خدای نمخ کی کیگی او دا پیغمبر نمخ کی کیگی او اللہ و تعلان کردے گوری چلا تقدیمو بین اید اللہ و رسولیم اے خلقو گوری دا اللہ و دا پیغمبر نمخ کی کیگی سمت لب چ الله یو خبر نه کړي پیغمبر نه کړي نو هغه کار مکوي نو هغه شبي برات نو کړي انته نه خبرو انته نو وسو خبر دی په داسې هغه ساده ملکونو کې هغه ساده ملکونه چې دي کنه کال تلړې هغه وي مونږ نه پیژنو شبي برات دغه سه اسلام هم دا کار نه پیژني ښا عمل ایک بار پوری خاندی کی دا سکی پل کورو نے پریخی دی جو اندو زیو نے پریخی دی جو ماتو نے پریخی دی چیز خدای کورو ندی دی عبادت زیو ندی نمقبرو تراغلی دی خود عمل زین دی مقبرہ خود عمل زین دی حل تمن نکی گی ولی نکی گی نو داغی وجوہ دی خواہ یو د دیو جن نه کیږي چې د بت پرستو سره مشابهت راځي هغه د قبرونو عبادت کړي کنه وسوم نه د هنر سنی خو قبرونه یې کنه ښا اځه مداره چې وي په مانځ کې دا شرط ته چې ځای به پاکي مکان به پاکي ام قبر نه ده پاکه او پاک ځای نه ده دا خو الله پردا چولی دا او شکر دی چې د آدم علی السلام د وختونه دا طریقه را روانه کړی دا چې د انسان پردا زما کړا بس چې دی کې ښه کنو بیا هیڅ نشته دی ځکه یو بنده خو یې سوګدا سکی تر څو وخت چې دا خطرناک مرضی کنه ارورو دا سکیږي ورو دې لیکي چې به پتاولګي کنه ها ازموکا کې دا دماکی کیږي خو یې سوګت نه خبريږي ها چې دا دماکاو شینا اسمو دا پس بیا دا سر لراشی کنا او دا ویلیو چی دا زمکا خانا دا کنا نو دا کم دین دے نبی علیہ السلام کو پلی لورتا ہوئی چرتا یا واقعی چتا ملی شویو خلق تلیو کفن دفن لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نا وقت وانترالا نبی علیہ السلام پی شک پیدا شوان رو تا پوسی تنوکو چرتا تلیوی ناوی سوک پلوانو خوچی آئی خوا ماوی کجنی تو مقبری تا تلینو تدخل النار پی با جہنم تا زی خانو دا دین دے چی دا سکی گی دا اعمال لی چه اللہ سر عزیز قدر نشتا است احترام نشتا اللہ سر عزیز کم عمل قدر دے دا دی اعمالو چه اگر پا سنت باندی دا پیغمبر پا طریقہ باندی کاغا منزو ندی کاغا دعا گانی دی کاغا ذکر ندی او کاغا نور عبادات تھی دمر قدر دے چه حدیث کی رازی چه دا روج راشی تا رمضان میں آشتا اللہ ملائکو توی چی دی جنتونو کی لاسوا ہے خوا اگا اسی پاک دی صفا و ستر دی خدا رتیز پارا چی اللہ سر رخپل و بندیان دا عمل قدر دی نو ملائکو توی چی وس سیزن را روان دی زماد بندیانو عملون برا دی اگا ما تغیر محبوب دی نو دید جنتونو سجاوٹو کے ڈیکوریشن یاو کے نوری مخیستا کے الله دې توفیق ورکي باندې الله چې عمل په سنت او په طریقه باندې وکړي چې الله څنګه ویلي څومره له شان دي د دې عبادت او د دې اعمالو قدر دې الله سره ښه چې هغه کې خصو خلوص یې هغه کې خصو د الله نه یې رہی هغه خصو په مینا او په محبت باندې کیږي ذکر ویلی چی آئیو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اے مومنانو گوریمان زتن از دین شے پدا سے حالت کے چستاسو دماغ پزے نہیں نشے بیوشی در کے منز گوری دو بیدار ایشی دے چستا پو بدن کے اس قسم لا کمزوری نہیں ندی پا دماغو باندی غفلتی ندی پا ذر باندی غفلتی ندی پا سترگو باندی غفلتی بیار آزمان دلا دا خودیر دا ویغی او دا بیداره او دا توجه شده کنا نو جب داست طریقه من سوی کنا هر عبادتو دا نبی علیہ السلام وی دا حالو چه دی رمضان پا میاش کی بام دا اغا عبادت دا سیو لکه وی دا تیز سیلی چی راشی نغه عبادت بسو نغه به منځونو هغه به الله ذکرو هغه به د قران تلاوتونو هغه به خلق سره امدادونو د اعمال به داسې لګو لکه چا درو جماعت او چا د نور دا به نو کریح المرسلته په شان داغه هوا چراوالو زی تیزا کنا ویدا سبا داغ دا عبادت او داغ دا عمل وزی روجہ کی دیر زیادو دا عبادت دا زمونگا ام دی مومنانو سر پزر کی منا و محبت تی و خلوص دے کنی زمونگ کار سدے چی مونگوائیو چی دی اپی جنی دا عمل طریقو پی جنی دا عمل وقت پی جنی او دی عمل سر آدیر مینا و محبت پیدا کی او دی تا تیار شی که خوخه ای کنی خوخه بیا پخپل خوخه شی خو سٹارٹ کی دل گران دی سٹارٹ دیر گران دی خواه ناغا داده چه دا خود زمونگ دا دعوه دا زمونگ شوق دی چه دا جنت چه اللہ دا رمضان دا پارا خیستکی و خوشبویکی ام دا زمونگ دی اعمالو تکا نا نمونگ بخام خاصوالو مکو چه اللہ زمونگ دا اعمال دا سکی چه قبولیت و تحاصل شی چه دا قبلی دو شی اذا منافقان دا عمل پشانتی نہیں چی ملیکی ولی دا مخل را اخلاص کی جدا تا منزو کو تول دی مات گوٹ کو داو تا منزو پورا ٹوکی اکلی نمونگ سوال کو چی اللہ من داغی عمل نو ساتی داغی پنارا دراکی چی غستا دربار کی نقبلی گیم نمونگی خوب دینیت باندی کو خوا ذکر اثر ډیر غور او غم او پریشانی چیار وقت کے چی اللہ قبول بشی ہو کرنا دا انبیاءو نام ذکری دی ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام پلا روزیم دا بیت اللہ عمارت کئی دا خدای کور جوڑی او بیاموی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم اے ربا پا منتا او زارے زمونگ نا قبول کے منتا تکو زمون دا عمل خود قبل دو نده بندیانیو غلط ایرانه کیگی و خطا ایرانه کیگی خود سوال کو چی قبولی ہے که نو سوال بکے چی منزو که نو زان سر ای دا سوالو کا چی اللہ زما دا عمل قبول کی یا اللہ زما کمزور ما زما با یرشوی زبا خطا شوی ما فالا زما کمزور ای تو گورا زما دا عمل قبول نوریس دوا مکوا بد دغه کا وزن سره خان نو ځکه زمونږه دا مینه او محبت تخپل مرګرو سره چې دا دین یوازې زمانه دی دا خو زمونږ د ټولو دی دیو جنا چې کله مونږ ګورو از مرګرو په اراده او په همت کې کمزوري وینو نو ممکن کمزوری پیدا شي چیرې راځه څوک توجه نه کوي مېره بس مونږ به هم فریضه نو څه وکړو اړیر زړه داسې خلق پکې هم براغیل ته چې دا په کلی کې وو چې درس بوشه تر دولو سبا جو بیا وم راووتو نو یو به وي یاره سي ځان کاړاین ځې خلق نو سنه جوړیږي اسے دے زان لے دماغ خراب کرو لا شیطانی کا نخوا دو بندہ پا شکل کی شیطانی سڑی لے اوصالے خراب ہوئی دے مطلبی چی دے دا کار بس کی کا نخوا مونگا دا اللہ نا سوال نمونگ با دا کار نبس کو مونگ با دا قرآن خدمت کو مونگ با توحید و سنت خدمت کو کپا بدن او پلاس اخپورا نکی گی نو هم دام یو خدمت تے منډه تر لرانه کیږي نو هم دا خدمت ده او که چا سره چاله الله زمال توفیق ورکړي نو هغه ته وایو چې برچت کې زنانه ډیر دي پنور ناشتي همونږ ته تامبو ته پوسوکنه تاسو ته خپل پته ده کنه چې مونږه کمانډازه له ګولنوې 25000 په لګي په چوس مونږه دورا کار نشو کول کنه چری د نور نه پنا کو سورې پیو کو نو بس الله نه وسوال کو چې الله ته امداد وکي اول ستانه امداد غواړو او بیا داس سوک بنده پیدا کی قربانه والا چې تا ته دا مال معلوم دي چې دا پاک مال دی او د دې ځای لایق دی لګي دو نو تا ته آسان ده ایس خبر نه ده زار دیوج نوایو ښا بیا بیا چې څنګه دا قران سنت د دې بیان ضروری دی نو دې بیان هم ضروری دی چې الله رب العزت د مالدار خلق مال په ځای ولګي په صحیح ځای باندې ولګي چې څنګه قران ویلي چې دی وی روپې نه به وسوا د وسوا نه سوار سوا والله یضاعف لمن یشاء الله نور مزچن کوي چې د بنده اخلاص ته وګوري نو تاسو مخکیو مخلاص شته دا څه چې ګوره دا ټول تاسو په امداد جوړ شوی دی دله شیطان میټان ندی راولي خدا کا څوک لگا او څوک ډیر نو الله پکې برکت واشي نو په لکشي کې الله برکت واشي مداغې نډیر جوړ شي الله توفیق راکي چې قرآن او سنت خدمت کو او تر مرګه پورې دا کار جاری وساتو اخر دعوانه